فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. Znači opet selam alejkum šejh. Aleikum selam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sega se malo priše, mislim, i ti i mi je. Allah i dafove svako dobro, inša. Inša Allah. Evo, mi došli da je tri poruke, ali ja samo inače pročitam koje, znači, opet i velim, ne može da se odluče tebe da prašuje mene, što me znaje ljudi. Prašujem, brat, ja kad sam rekao ovo prethodna emisija našemu sultanu ovo Švicarska, kad prašao kada je Nurudin, ja mu sam rekao na ovo drugata radiostanica i toga ne ugasnala struja, ne smo ja dokrećili i stvarno si jači nego radio. Prašujem, brat, šejh, što da rabota, on se oženi, ali ne se oženi v sumera, kažuje, i svega njegove go oženjene zbog nekuje ovo svjetske interesi, ima nosto problemi i prašuje što za rabota se, a što je najbolje za nego da mi šejh ili odgovori. Sam mnogo slušao se ili što sluša, ja će reći, ma hajde, on će ni kaže primjera radi, jer ne odgovara je vakve odgovori koje pristigine od našeg gosta. Ali poštovani slušalci, kad se vraćam i često put ispominame iz razloga što znam je što odgovara naš gost, on samo odgovori ga dava po Kur'an i Sunet. Ako sledi me tija, onda ne bi trebalo da bide čudno, smešno ili neodgovarajući za osobe koje ga dodirine tija odgovori. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bi se zahvalit Nesimu na ovija i ja bi rekao isto tija što i on rekao, znači, bilo komu odgovaralo ili ne odgovaralo, već ja zborim Allah što rekov i što rekov Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, što rekla naša ulema selefa, što rekle učenjaci koje se priznate ke nas i molim Allaha azza wa jalla da ne učini od tija učenjaci što ga slijedet. Molim Allaha azza wa jalla da ni dade da videme od tija što će preseli me na štićenje Kur'ana i sunneta Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I pa znači ove pitanje što si postavio, ja mislim Nurdin malo pre ove da smo bi odgovorili i da su bile jasne. Znači ako ima neko drugo pitanje bi sakav da postaviš drugo pitanje i bi smo prošli od ove pitanje. Jer isto pitanje kao što i prošli put mi si pratio. šef. Znači, isto prošlo pitanje, isto tako je ove i isti takav odgovor će dobijeti, inšala. Da ne bismo odgovorili. Pošto mu se te SMS poruke, bo SMS poruke mu se pitana i najverovatno otvori baš ti ja pitanje. Ne, ali ovo brat praša, znači, direktno, pošto on bi, znači, se oženim za ne su merak, znači bez merak, ali nego je go oželjne zbog interesi nekoj ovo svjetske. Zati je ova... Pa i tija bilo isto i tija bilo isto tako pitanje. Ali tija bilo... Znači i toga isto se oženim tako, ali... Ali drug bi toga, ovoga drug i onda isti odgovor dobile. Znači isti odgovor. Otvori druga poruka, možda će biti ove drugo pitanje nekoj. Evo poruka je na selo. Dozvoli mi da postavim moje pitanje, Noro, jer slušao, zviđaš sve što vreme, ako sakaš, jer ti više imaš šance u ova, pošto si dav signal sveke tebe da se obraća. Možda ako stavime od našeg slušalca Ibrahima Halitišu, saka da praša gosta. Može ili ne? Može, kakav vidiš ti može, ajde, potvuje. Uvaženi efendija, jedan golem selam od našeg slušalca, Ibrahim Haliti. Aleikum selam. Selam s našim slušalcem, selam nam ovde u studio. Evo, velikom selam, verahmetullahi i verkatu od studio. Saka onda praša... Aleikum selam, verahmetullahi i verkatu od men. Saka onda praša vezano za predavanje u prvi dio emisija i najverovatno dobro je pažljivo slušalc. Pa veli, koliko je muškarec obavezen ili suprotno žena, ako već nema svačane, jedan među drugogo i normalno ispravane na pravi put, kašo vaš gost pomnav da klana je namaz, da stane na saba i tako dalje. Što može ovdje da ni kaže vaš gost, odnosno za vas i ovaj pitanje, Idrizović? Evo, će se vrati me Allahovoj knjizi i će se vrati me govor Allaha Azza wa Jal, ke veli Allah subhanahu wa ta'ala, va'mur ahlake bis salah. Naređuj svojim ukućanima da obavljaju namaz. Wastabir alejha. I ti dobro ovja, mlogo ovja saburi. Inne salate sekenen lehum. Zaista je namaz, smiraj njima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala naređuje wa'mur ahlake. Znači naređuj svojim da klanjaju namaz. Wastabir alejhim. I treba dobro da saburiš. Jer svoje ukućeni treba stalno ja da ga upomene, stalno da saburiš, kašo i žena, kašo i kćerka, kašo i sin, kašo i sve ukućeni treba čovjek, jer će vide čovjek odgovoren za svoje ukućeni, da li oni obavlja namaz, da li ne obavlja namaz. I će vide prašan pred Allaha Azza wa Jal, kaj ashabi ili dvanullahi alihim, ka nekoje ljudi ne bi, nekoje ukućani ne bi klanjale namaz ili ne bi obavljale tija što treba da obavlja, oni ne bi im davale niti jadene, niti bi ga primale niti na sofa, a tija bi im bila poruka da oni ne treba da ostavljaju namaz. Jer kao što zreme da čuje kako ostaje namaz, onda ostaje favogu adin. Jer ove namaz je stub islama i čuje kako ostaje, ako ostaje ovoga stup, onda ne može da ide dalje da pravi kuća. A molim Allaha Azza wa Jal da ga uputi svi naše, molim Allaha Azza wa Jal da im dade, da vide to tija što obavlja namaz i što saburet na dava, na pozivanje na Allahov din. Jer kao veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, as-salatu imadu din, namaz je stup vjere. Faman tereke, fakat tereke din, toga čovjek što će ostaje stup vjere, on ostaje namaz. Prvo što će biti prašan, ki Allaha azza wa jel će biti prašan čovjek za namaz i tako je. A molim Allaha azza wa jel da ne učini od tija ljudi što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, neka se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje tomu čovjeku što će stane da klanja noći namaz i što će blago poprska svoja žena, što će blago poprska svoja žena i će ga razbudi da klanja namaz. I treba čovjek dobro da se ponaša, da on bide ljudina, znači u svoja porodica, da on bide stup u svoja porodica. Molim Allaha azza wa jel da ga učvrsti i da mu dade svaki hajr. Moguće, Idro, da nas slušalac znači prema Lakije dopisuje, ne svega, tu je na veza su nego, a moguće da nas slušalac sakav da praša vo vezano za, znači ako muškar, muž žena ili žena muža suprotno tu je kad, znači ne je odvojeno, jenoš, a ti dobro si odgovori, samo evo da potvrdim na njegove reči, jenoš dva puti, tri puti, pet puti, deset puti primjera radi, ima sabur i tjera da počne da klana. Nema tu je poslušnost, na koji način bi trebalo da postupi toga osoba, znači neograničeno da li muškar, muž prema žena ili žena prema muža. Znači, kao što sam rekao, treba prvo sabur, znači jedan put, dva put, tri put, pet put, deset put. A onda ako žena ovija ne obavlja ovija namaz, onda nije to golem problem. Ali, znači, ne bi sakav da vidimo tije ljudi ove šotere da razvod braka, da se dešava, ali prvo treba da upotpuni tije stvari, jer muž što i naređuje treba da zne da tije zadovoljstvo je togo muža, ili žena ove što naređuje ove mužu, znači tije je zadovoljstvo, pa čuje kako saka nekog u ime Allaha, ili ako saka neko i nekogo, onda pred da se udade za nego 100% ona bi uradila sve, ali kad se udala ove za nego ili on, kad će ga zeme ta žena, onda će biti golem problem poslije da uradi nešto, jer ta ljubav se smanjuje, a Boži poslanik sallallahu alihi wasallam stalno radi na ta ljubav da se povećava, znači kao što smo vidjeli da su Aisha stalno se sprođa, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam stalno ga vika o Aisha, znači na jedan lijep način i treba nadimak ove svojzi ženi da i staješ na koji ona saka da ga vika, i mužu treba isto tako ove da mu se dade pažnja i treba da bide pažljiv i muž prema žena i žena ove prema muža i da bide pokorna prvo Allahu azza wa jal, a zatim njegovomu mužu, i molim Allaha azza wa jal da ga učvrsti, znači krajnje ako nema rešenje, znači da je ona nepokorna, da je ona nezahvalna, znači ima pravo čovjek i toga ove da traži razvod braka. Ja bih se uključio ovdje i iskoristio priliku da ga poselim našeg slušalca koji se obrao hrabrost i drago mi je malo su glas da se javlja, ali inšala kroz družine, kroz emisije, kroz razjašnjene će se osloboditi, će postavljati pitanja direktno kao što postavi prethodno naš jedan slušalac u Bigi. Ja ovdje bih se nadoveđa, uvaženi efendija, pored vakva pažna na vaše odgovora, znam kako ni davate vi odgovori, so koji plan i na koji put. S obzirom da smo čuli vo vaše izlagane i vo sve naše gostike gostuale i pitanje imalo vo prethodnoj emisiji, ako se dobro sjećate, ako čovjek ne klana namaz, znači on ne je muslima, je li tako? Jeste. Onda, među vo brak tujeka, lepo si objasnim se, ja samo još malo nekoj reči ovdje, kad ja skoro će približiti, samo ti da kažeš da ili nešto se veli. Recimo svega vo brak, kao što se odgovara svega muškarac, muž prema žena ili žena prema muža, ne razlikuje me tujeka, zavisi od koja strana. I ako dojde do toga, jednostavno, što svega si go rekao, zaključni reč, ne si od tija što bi si preporučil do razvod braka, ali ako osoba što ne pripada muslimanima, onda ne bi trebalo da živi dugo vo brak čovjek koji saka da živi su muslimanka ili muslimanka su muslimana kontra toga. Još nešto ovdje, pa Nuredin jedva čeka neko je pitanje, najverovatno se plaši, pošto mu je ocelo, alalite, pošto mu je ocelo postajano pitanje, pa zatija i to ja put se plaši da ne dobije nekoja grudva vo glava, zašto ne postavi po pitanje. Ovdje nešto, pa onda će slijedi pitanje od našeg voditelja. Znači, bi rekao, znači, i kao što sam rekao, i uvek zborim, znači, toga čuje koje što ne klanja namaz, toga je kafir. Ili ta je žena ovija što ne obavlja namaz, ti je kufr. Znači, svo neobavljane ove namaza, znači čovjek ili za odin. E, svega, koliko je dozvoljeno ove da čovjek živi svo jedna žena ili svo jednog ove muškarca što ne je musliman, onda tija zneme svi. Ali isto bi privef ovija pažna da čovjek kako treba da se razvodi, kako treba da izgleda razvod braka. Znači, da li vakida, kad se zbori za bidat i sunnet. Znači, bidat i sunnet, vakida. a jedino vo fikske pravila ke možeme da najdeme bidat spomnat je vo talak, vo razvod braka. Znači ima razvod braka bid'i, znači novotarski, i razvod braka sunni. Znači koji je togo razvod braka bid'i i koji je razvod braka sunni, inša Allah će čujeme jer mi je ne znajeme, čovjek ove kad se razvaja, kad dođa do razvod braka, kako treba da se razvoje. Znači ovija se stvari vrlo, vrlo opasne i zatija sam počnav sa ovija ciklus predavanja oko ženitbe, oko ovija stvari, pa inša Allah iće čujeme i kako treba čovjek da se razvodi braka i što je razvod braka i koje uslovi ima razvod braka i kako treba da se razvodi čovjek. A znači, kao što sam rekao, to gova čovjek ove što ne obavlja namaz ili ta žena što ne obavlja namaz je kufr tija ili za ne ubi. Da se vratim na pitanje koje nije postajano, malo pre sme krenale i ne znam da li od naglo pitanje od voditelja ili kad sme ga ostavili rabota, naš slušac, da li mi odgovori tačno ili ne, tamo ste proverili i vije. Na pitanje, znači što je za javnost uvažena efendija? Znači, togo odgovor je tačen, znači odgovor je tačen na prvo pitanje, ali na drugo pitanje, pošto ne bih malo jasno postajano pitanje napišano, ja sam rekao, znači, koja je taja žena, inša Allah, koja presedila posle Božeg poslanika odmah, od porodica Božeg poslanika, ne žena Božeg poslanika, već od porodica prva žena što preselila posle Božeg poslanika. Da li mu je potpuneto pitanje ili ne, samo da znam je tije i nastavno? Znači, potpuneto mu je jer on ne shvatio pitanje, a tije je greška naša. Ok, neka ali naslušao se ako već bila greška naša i normalno da će biti poselamen sujena ilahija, on često ni dava ilahija po njegova želja, Bener Bakijovski od Makedonija, a ako umeđu vremeno sakas po svoja žena Bujrom, ako ne, ekipa Radio Bamus će te ispoštuje normalno i dosta nisi jasen so koje ilahije slušaš i uživaš. Da te Allah nagradi za tvoj trud koji ni odgovaraš na sve naše nagradne pitanja i ne se poznava me dobro, ali jedna poruka od ekipa Radio Bamus, čim vakve pitana i uvek se potrudiš da ga odgovoriš i sme sakali da vidiš nekoga gost naše emisije, s obzirom ne može svako da odgovori svako je pitanje ako ne čita, ako ne traži, ako ne zne ili ako ne sluša. Uvaženi efendija, bujrom. Selam aleikum šejih. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakat. Mene za malo tu je mi provede jedna lopka sa snijeg pored glava, malo da mi pomodi čovjek. Ali mislim da si bo radio ove, a ne bi te pogodilo taki. E, mi veli, slušaj mi veli. Poruka. Ajde što pre čovjeku postaje pitanje mu je, inače dođem u radio da reagujem. A što misliš ako dođe da reaguje? Mislim, nesim bi go vikam da dojde vo radio ove pubov. Pa ne, ja sam sakav, ja ne znam ako se oštopirao si grešen u rodini, jer možda čovjek sakav da dojde da postoji pitanje ovdje ili mogući kapačićata da se razvesele malo. I može i ne može da dojde čovjek, ali sakav da mu šejh odgovori na pitanje. Ajde, alalite, a malo šala, ajde, postoji da nekoj ti. Čovjek je vo selo, znači, čovjek prašuje šejha Eliza Edizovića da mi šejh odgovori, ja sam prezauzet. Kad čujem nešto, kažu je za namaz. Ja sam prezauzet, ali sam u selu. S obzirom da čujem ezan za svakoj namaz, da li mene mi je, pošto odnosno radim, da li mi je togova izgovor, znači da rečem na našički opravdanje, da ne klanjam namaz ili što je tu je pitanje, da počnem da klanjam non stop, rabota da ostajem ili čujem ezan, a rabota ne idem, a tu jesam. Ušto bi mu odgovorio, ja se ja da sam Kajidriza. Znači, odgovori mu, bujno. Ne, za ti ja si ti adekvatna osoba, ostane svima. Dobro, inša Allah. Znači, toga čovjek što je na rabota, a zatim će čuje ezan ili će nastupi vreme, jako ne čuje ezan, evo mi je što sme... що сме во иностранство, що сме во махджар, що сме во гурбет, и ако не чуеш, али кад ќе дојде време, онда ти постануе работа харам, онда ти постануе работа харам во тие време, док све, док не обавиш намаз. Значи забрањено ти е да ти радиш, забрањено ти е да ти радиш и требаш да се одазовеш Аллах што те вика. Значи требаш да се одазовеш Аллах што те вика. Значи харам ти е таа работа да го радиш све док не се одазовеш Аллаху Азза ва Джалла езан што те Аллах Субханаху ва Таала вика. Јер Аллах Субханаху ти вели ас-салату хайя ла-сала, те позива на намаз, а ти не се одазиваш на тоа намаз и твоја обскрба бидуе харам. Твоја обскрба бидуе харам, да на Аллах Субханаху ва Таала сачува тога. Да на Аллах Субханаху ва Таала сачува тога. Да те Аллах шејх награди. Амин. Исти одговор ваке ја би му сум дав. Само можда побрзо би сум зборити или поспоро. Да уважиме нашего слушаца, с обзором да је разбуден ишће он и не слуша. Заслужена илјахија нашему слушацу Бенеру Бакиоскому во Македонија, особа која се потрудила да одговори на денешно наше постојано питане од нашего госта, кашо и редовно иде кроз емисије. Селама ти кипа Радио Бамбус и у име нашего госта ве поселамујеме Бенер Бакиоски, оја за вас селам и за вас илјахија. Се почан плаку ефмија, се јам лед джитки нам ньери, пас кам бет и шкрет мим бери. Мора вар гуне поетит, ми крутри ми те умбетит, пара вепрс ештин фјалет, скан невој mbështetje malet, para veprës heshtin fjalet, s'ka nevoj mbështetje malet. Frete sanit e gjamia, por kam bete thot kursia, hajde hoshtë prej gjemati, fjalla jo të rjedhë si mjalti. Lam di pa qa gjaj slup qani, dietari Balkanit, kur stullon shpirti ashtrupi, i madhi hoq mu dhaja kupi. Zaslužena Irakija našemu slušalcu Beneru Bakijoskom, čovjek koji odgovori na naše nagradno pitanje. Selam od Kipa Radio Bambus i selam od našeg Laka gosta. Laka mešer sire, iđi sa i lej sa i toke, se su zoji na naroke, kuru daš me mbroj vatani, nuk e šove Vrete zanite gjamia, por kam bete thot kursia, hajde hoq të prej gjemati, da jo të rjedhë si mjalti. Lam di pa që gjaj slup qani, dietari Balkanit, kur stullon shpirti astrupi, i ma dhi hoq mu dhaja kupi. Thret e sanit e gjamia, Por kam bete fat kursia, ajde hoq të pret gjemati, fjalla jo të rjesim mjalti. Lavdi pa qo gjaj slupçanit, dietari Balkanit. Kur stullon shpirti jas trupi, i madhi hosh mullaja kupi. Se nastavimo još malo da se podružime, poštovani slušalci, uvažene naše gosti i naše voditelji, tormajstori, ekipa Radio Bambus, su nas se svi slušalci. Halo? Salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aha, ja mislim da je Idrizović nešto drugačiji glas. Bilersin, kasi, šarovataš. Ja, pa da ja su Idrizovića ste bilet, ja. A, dobro, ja malo dobro. Da posjetim naš slušalci da malo među vremenu posle Rakija sam očekao Idrizovića, ali čovjeka nije vjerovatno Muamer Liko, ako ne sme grešne, naš student od Turska, je li tako? Nije se grešni, ja sam mašina za pozdrav, ja. Kad treba da pozdravim, ne. Dobro, boja, vreme, mašala, onda najvjerovatno ti se sviđa naša emisija, upravo i... Znam da će reći, ne ti se sviđa čim se uključim. Nije, se sviđa, alhamdulillah, ali ipak vi je kasnite 2 sata, ja sam napred 2 sata, tako da je mene kasno 2 sata, ke vas 12. Pa inšala vi je, daj je, bite naprij, a mi je po vaš ime, pa nije problem, što je ništa. Dobro, kasna ste, dobro. Dobro, alhamdulillah, Muamer, što bi si, kažem se, za ova prilika, kaja, imate sneg kako ste naprij, ke nas pomalo je, ke vas poče, a? Evo, po tija pitanje ne sme napre, mi jeste napre po tija pitanje, snijeg prvo ke vas dođe. E, pa vidiš i mi da sme napre, mora da bide izjednačeno malo. Dobro, alhamdulillah, dobro, nije, nema snijeg. Kasi za oponedovnik, znači emisija imate oponedovnik vije, da upoznam slušalci, jer može malo se zabrava, imam i nove slušalci, aktivne slušalci, evo jedan, najvjerojatno sad kada ni se javi tijeka, inšala će se javi neko od Vučitin, slobodno, poštovani slušalci, uključite se, mi jesme raspoložene, mi jesme za vas, tu je i voja kasno vreme. Muamer, što možeš da ni kažeš, evo nuredim sve kada se poselavi, pa nakon toga ti možeš da kažeš nešto za ovo priliku. Selam aleikum, Muha. Aleikum selam, gdje si? Evo mi, kako je? Alhamdulillah, uvek dobro. Alhamdulillah, vi je? Baš mi je trako, alhamdulillah, dobro ovde. Dobro je. Kako je? Radio Bambus, ekipa, sve, na broj. Alhamdulillah. Kad bi se sviđala recitacija malo za Bambus, reklama. Kuva i koga i kako je šo? Kuva i koga? A, ne ste čitale? Ne. Ništa se ja. A ja sam pišao do 4 malo. A znaš, on slobodno može da reče ne i dobro je što ne te izmamim, jer on ima, sam rekao, ja radio sa dve radio stanice, kaj ti, znaš. Pa ja ne sam u toku. Ima dobre stihovi i da gola nagradi za takve stihovi i možda će ga nekoga će ga pretvoriti u audio, pa će ga čuje naš slušalac. Pošto ja imam svoja stanica što je pokretna. Aha. Pa ja čekaj ja da ga zabeležim i da ga pročitam ako saka Nurudin da čuje, pošto malo se i kanašala. Inšala, inšala. Sopodi vas, va? Vi je slušate? Bambus radio. Najbolji radio. Tega je slovo i staga ne valjda, tako da inšala vas. Nema problem. Od nas. Samo za vas. Bambus radio. Ide, Muha. Samo malo da najdem, inšala nema problem jer pošto je slobodno izlagane onda. Ne, može i šala, može i pouka, može i neka poučna, može stih, može sve jer drugi dio emisija, ako ga zamešam je rabota malo prijatac, evo ga tu je Idro. Idro. Aha, jedna onda, pošto pravi bilo tema predavane, znači pravo žena prema muža, onda i pošto imali pitanje nekoja za dve žene tija, pa sija baš sam čitav jedna knjiga, zanimljiva priča. pa inšala bi takav da ga podelim. Bojro. Veli, vo nekoje mesto, pa ima halifa nekoj. I veli on broj od ženske osobe porasov tako da veli halifa vide situacija koja je naredi svakomu muškarcu da oženi po druga žena. A imam jedan brat koji žena mu bila stroga po tija pitanje i nećala da deli svojeg muža sa druga žena. Pa veli nakon tija halifa rekao stavi zakon ili će se ženet sa druga žena ili glava. Znači će vidjet obesene. I veli Kaošov doma i rekao ženi i kaže situacija kaja znači ili da se oženim sa druga žena ili glava. I veli počnav da se trese od strah. Pa ona mu rekla ne se plaši, mu rekla alhamdulillah reči što je take. I veli on počnav da se nada, on misliv će mu dozvoli da se oženi sa druga žena i mu rekla alhamdulillah će preseliš kao šehi da kod tu tepe. A znaš, napišem jedan slušao, dozvolite mi da go poseravim, veli ba me neka nešare dlaho i vaše gosti, mi je ne mojame da ilaze me na glava so po jedna, a ne so po dve i po tri. Ona bila preče da se ubije nego su druga da se oženi. Nureden veli stihoj ti sad kada ga čuje pa... Aha, ajde inšallah mu tada, pošto ja nesam profesionalic ka njegu jer on zna da ranije pišao stihoj dosta. A dobro, ne može svako ivo po nešto da vidje, ali ke nego zatija sme uvek pokraj nego i malo se praksame i mi ovde u studiju i sve za stihoj. E pa slušaj, ne sim. Ima neke stihovi se ja što mislim odavno, ali se ja mislim baš u glava prisutne. Pa ne ni pesma, ne ni neka priča, nego stihovi su obične. Baš vezane za brak, a možda da kažem. Zašto da ne? Može slobodno, a daj. E, došlo do turane. Muš i veli ženi i veli odunjava zemi sve, samo mene ostaj me. Zemi ti sve što imaš, samo nemoj da biraš. Nene je bilo pišano da bideme zajedno. Ne sam kriva, ne si mi ja, tak rekao, sajbija, što je grešno, umjesto Allah. Ja ću život, i veđi, on veli nezi, ja ću živim život svoj. Neće bidem tekra tvoj. I ti neće bideš mua, idi traži kasne svoj. Mašala, najvjerovatno ja stihuji se, tu je kad ćem došlo do toga, ne se složili evo nama što veli Idrizović ponapre i ja što sam potrebno na pitanje, znači neću li da živujete jer vezano za odgovor koji smo dobili jedino. Vuka, kada li zao ja stihuji ti? A ja velim njega stran je da ne preseće nekoj vene jer ima ljudi što žive dvo iluzija tako. Dobro, ti ja ljudi što živjet u iluzija, za nije jednostavno sve, pa ajde će me stifi nešto od tebe sam. Ajde mu je, Nuridin neka čuje pa, on je žiri ovdje ka. Ajde, ajde. A može? Može. Ajde. Glas Radio Bambusov svekede se čuje, jer ekipa Radio Bambus 24 sata je tu je. Koji saka lek za srce i duša, samo neka otvori Radio Bambus i islamske teme neka sluša. Ako propušči nešto, ima i repriza. Ili može vo sobota da praša šeha Idriza. Jer šeh Idriz uvek je rad, raspoložen i uvek je tuje. Glas njegov ka bulbul se čuje. A što neće bude raspoložen i rad, ka mu sluša glas i stari mlad. Zatija sobota ga čekaje svi, slušaoci, a i mi je voditelji. Poslije tija se bliži ponedovnik, nov den, koga Radio Bambus oslobađa teren, za nova emisija islamske teme koja interesuju tebi i mene. A naš gost je mlad efendija, Muamer Liko ili mlad Daija, kao što ste rekli. Iako je malo, se obaveze zauzeti. Bambus uveriše jer je on naš student. Evo ga i treba se bliži sega. Radio Bambus po program gleda. To nas danas kad tuje i ček glas preko Radio Bambus će se čuje. Ali treba je puno pođa što nas čuje. Od život poslanika alejhi salatu wasalam on ne podučuje. Ali Radio Bambus ne ostanuje samo na tija, već ima gosti od Nemačka i od Makedonija. Toliko od mene. Da te Allah nagradi, ovdje, znači, ovdje nemaš ni baraž, ni znači, tija 2, 3, 5 glasa, nego ideš direktno u finale. Jedinica, a? Kako mi? Kaža hodi, kaža kašora votam, istina. Bilo perfektno, muha, perfekt bilo, a znaš je bilo? A znaš da će popališ i zato ja tebe izabram kao glavni da vidiš žira. Pa ti ja, jer znam bambuš će mi nađe neku amana, će me napravi rezit. I Rizali, kada si? Ne sim. Da, ja sam, da. Pa ne, pa moram, evo se, ja, poleti moram, da radim tebe, on moram. Ali, poštani slušaci, ti je na malo da me razbudi, normalno da razumiješ da prošao, da sam ja, ja sam, normalno. Idro, kada liš ti za ovakve stiku i Nuridin, direktno go pratim u finale, a ja što znam što bi... On iskaže sve realno kao što teče tog dešavanja. Nemo znači, finale, tako... da li ide? Znači, je krug više. Broj je krug, treći krug. Tako je li ti godi? Znači, nema što da mislim ja. Molim Allaha za ođel da mu dade svaki hajr i da go nagradi svakim dobrom i da mu olakša inšala svega go ispiti i molim Allaha za ođel da go sačuva i da mu poveća znanje i da go donese učenjakom inšalu. A samo nego, a Nuridino? Što go oceni? Pa molim Allaha za ođel Nuridino da mu dade tije što ima u srci. Ja pa svega ja nekoj stih će reći da vidim je Nuridin kad će go oceni. Mašava Muameru glaska bulbul mu se čuje ja sakam je na ilahija da ne ispuje. Ajde. A Nuridin? Ama te fati fej. Na ti on cira sluho, ej. A? Na ti on cira da te nauče da doje cir do ilahija. A ve, ja ga vidim, ja sam ga osjetio povde loteklišću na početak sam, ajde. Ilahija od našeg studenta na Talasi Radio Bambus će ide. Za sve slušalci selam će bide. Čekaj, zastani da ga najdem, ne ga znam taja. A naročito, ide dalje. Finland. Dobro, uvek ekipa Radio Bambus i Radio Bambus može da postaje veza. Malo može da se našali i da se zeza. Bez obzira da li smo ovde, vo Turska, Italija, Finska, Nemačka, vo selo ovde i tako dalje. Sve ja čujem jedna ilahija, pošto smo došli do ta vratica, da ga čujemo ilahija koja će ga prouči naš student Muamer Liko, inače naš gost emisije koji drži vo ponedovnik. Pored ovakve divne i pristale istinite stihovi, će čujeme i ilahija koja će... Muamer Liko sve dalje ide, inšala da mu sve za hajr bide. Jelelelele, pesnice u resterica. Maša Allah, barak Allah. Ajde Muha, tebe četim. Mene, a? Tebe za ilahija smo posilali, već smo naručili žena. Te upecav se ga. Ajde, inša Allah, ali glas, pošto cijevde nučim deneska, inša Allah, tada će me posluži. Za glas ne zamera me nijet kako je. Nije tu uvek čist, alhamdulillah. Hajde ti ko? E pa da počnem ja. Čekaj se, ako ima žene, onda ne bi mi ovaki. Emisija bila dereska za mi, pa slušalac ima me, znači, o svakoj pol muško, žensko, malo, golemo, staro, mlado, svi isti su nas. Pazi, Muha, ima tu je jedna žena. Se čuje, eto, glas. Pa stara žena, mi natetka, neka. Aj, ja da počnem, inšala. Pusta razija. Ajde, Muha. Ama se vam ne smijete, ja ne znam kad će počnem, od kjede, od početaka. A, početak i kraj isti. Dobro, onda inšala. Иншаллах, ти си ружа дженетска за посланика пишува на Илахија, така стаја. Па, ние не сме рекли под наслов куа, него јена да види. А после, две, значи, кај што сме рекли во емисија, нека види сега јена, после две, ако Бог да. Почеток или крај, знаме ли, биде сај. Уште јена за арабски, иншаллаху таала. Па нешто што би сме могли да разбереме, јер да не матретираме, јер зајаќе да ни преведуи. Имаме шеха, тоа не е проблем за арабски. Једино ти лагано да га учиш, а он после тебе да преведуи. Биду и таки. Па лагано е и лаги. Лагано Муха, биду и таки, јер знаме да сте вие во ова емисија много јаки. Ова звук исто како комедија, а веќе си ви врзан. Тешко е, че може он да га изчува. Ајде му хабуиро. А сте си насмејале? Откане мало сме се насмејале због звук тамо шо куца кад... Идро најверојатно тамо некој е стихо и он пишува, па чуеме после тога. Ајде чао. Добро, ево слушал се да се обратим, ни вели еден машала многу наредена вие. Па дај, дојдите вие ако сте оде во село бити, вие во студио, па мие да идеме ка вас дома да слушаме породично, фино и вакве емисије. Зар да не биде наредена, фала Аллаху, се дружиме, слушаме и во продужено време е мало нормално кроз хумор. Селам пошто се знаме под твоја адреса и користи прилика му кој онда ве поселам и тебе Идриза. Слободно не, слободно и прити тим прихваче слушао сме, нема весу. Ајди чао. Гласне минуте, ба му се радио. Ајде бе муха. Па не, он уроден се смие, ја реку, мене се смие, он таму не, некум. Вамо слушалци, мало се смие слушалци, мало активно, у смислу, позитивном смислу, значи слушалци, чим ваке иде емисија, позитивна емисија и затја, не се смие тебе. Немаме ние ти... Ту е муха, ту е некоја ме тегна, ка било бамус старујет гласне минуте бамус радија. Само провокација према гости и према слушалци немаме, а друго може све ваке да се нашалиме и слободно крени само ти. Алхамдулилла, ајде. Ти си ружа дженетска, најлемше га мириса. Ти си ружа дженетска, најлемше га мириса. Ти си чешња муминска, уздашка испрса. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanjuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanjuje. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdrgan, da milujem revde prag, dok ne klonim uplakan. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdrgan, da milujem ravde prag, dok ne klonim uplakan. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja da tuguje, da te grli sanjuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanjuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama. Da sam Bog dobio dar, prah pod tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, a te grli sanjuje. Moja duša da te grli sanjuje. Mašala Muha, mnogo dobro, ja bih sakav od tebe da se potrudiš stihojiti, pošto naš slušalci malo su smetna i evo se obraćaje tamo, da bilo predivno, da se potrudiš, ako si dobre vole, da ga napišaš i da ga pratiš, da ga objavi me tamo na Facebook i će ga pročita me po nekoj sljedeća emisija, ako Bog da kače mi. Objavene mi se na Bambus, objavene mi se, inša Allah, ja sam ga napišao. Onda, ok, poštovani slušalci, eto, možete da ga pročitate tamo, ja stihoji koji je napišav naš student ili naš gost emisije koji ima program u ponedovnik. Idrizović, nisi uspav, ali nema veze, Idro spi, jer deneska si raspoloži svi. Muha, što čekažeš? Nego razbuditi. Da kažem ja. Idriza, nego razbuditi. Eh, bijeli, ja ne verujem, ali on uvek je aktiven. A nisi da ne prevodi lahi arabska, zatija možda. Pa tu je kada zatija velim nego razbuditi, ali... Dobro, ako ti je Allah. Vi slušate glas Bambus Radio. Divna emisija, veselo družene, islamske teme. Gost naše emisije, Idris Idrizović. Sad vreme predavane, nakon toga pitanja odgovori. Malo sme svega sa našeg gosta koji će go čujem, ako Bog da u ponedovnik. I oni, jedan su drugog, se uključuje, što je tija dobro, se pomaže, se slaže. I što je sjavo nijedno vrijeme. Nego razbudujte Idris, ali sam rekao, da ne, a on ko zna, Idris? Ne si masti. Ja sam rekao da ne razbudite, ali ipak pošto ste razbudili, evo da ne bi bilo take. Uvaženi efendija Muamer, evo ja sam sakav čovjek, malo krke god remke hvatile, pored 2 sata, 3 sata, potop te rečene i obaveze, i nas je lako da se nasmijeme, jer mi jesme bez obaveza, a ke vas je malo veća obaveza, jer tu je kad ne je nekoj kolač, pa nekoj mu dotori više šlag, nekoj mu oduzme, nekoj više šerbetija, nego je tu je kad prav put. A Idris, svake malo jedna kritika smo uputili na tebe. Ne znam da će ni halališ i Muameru i nam, kao ekipa Radio Bambus. Poslije Ilahija koja izuči, sakav još jedna da izuči i upravo će ga izuči, ako Bog da, arapska, a pozadi nego ti da ga prevedeš. I kad ti sme potražili, a si ti, ja sam osjetio da si zastav. Možda ne te razbudujem, ali džave, ne miruje naša ekipa i kako je tvoje raspoloženje, znači može me da uspijeme tako nekako. Pa, tu je sam inšala, će pokušam ove, ali direktno prevodene, onda će vidim ove, kakva ilahija. Pa, kažem ja, za nas ovdje kad će vidiš kako god da ga prevedeš, za nas će vidiš dobar, jer mi je ne te razbirame što će ni prevedeš, nego što će ni kažeš će slušao. Inša Allah, hej. A znaš, veli ovdje jedan drugar pa mi kaže, veli ima jedan Kurda je on od dole od Turfa, pa veli sakav mnogo turske pesme, on ne zna како викаш ова турски не знав и слушав многу турске песме. Да. И вели еднош во ауто е. Ка влезов во ауто и ставив CD и со него бив другар турчин, па и му пуши фон песме и се радував, ето го погодило у смислу песме, па и он му реков преведи ми шо значи, он ка му превев крава пасла, овце избегале тела и вели го извадив CD и више го искрши, значи фу. Па ја затоа со време сум реков не знам што ќе преведу и него ќе слушам и што ќе ни каже он. Па ајде Бујром, ево поштани слушаци мало ќе се потрудиме. Фала Аллаху што ни омогучив наши луѓе, наши гости, наши мештани да можат и ваки да се дружат со нас ка сега, например, што ќе чуеме наш студентче изучи Ляхија, али не мора да га учи ка што го учи професионално, него е битно е мало да го чуе и наш гост Идризович, па по него да даде некој превод. Алалите, дурне сте почнали, има нешто убрзано вамо ке нашего водителя, па да чуеме. Пујрно ки. Селам алейкум, шејх Идрис. Ва алейкум, селам, рахматуллах и бракет. Стигнах одговор на друго питање што поставив. Бујрам. Звезда вјере. Посланик Слава Селен реков да ќе Фатима развјало хануху биде прва меѓу Робином која ќе го се која не јасен баш која ќе го срести во дженет со што се обистинило едва да прошло 6 месеци од преселена нашиот посланик со селем. Што е све? Моли слушаоци капишуе, нека пишуе малку читке. Добро е било, уважени ефендија, че разбереш што сакале да каже. Значи само тогава речи тие име нормално да е под одговор. И друго иро. Значи тачен е одговор, Фатима таа е била која преселила после Божјег посланика салалаху алейхи ва селем и тачен му е одговор, молим Аллаха аза ва джел да му даде сваки хајр. Ел се ти корисни прилики да поселам слушаоц кој се потрудив да употпуни одговор, значи слушаоц под адреса Звезда Вере и несумливо е и сега сме се уверили да оја негов негова адреса да е упозната баш и према надпис. Па нека умеѓу времено прати желја да му испуни екипа Радио Бамус, а ми сега ќе чуеме Илахија од Муамера и превод од Идризович. Ани да обасни, пошто батерија ми е слава, кога сме одмето сум туј. Иншаллах, пошто сум во меѓжит, иншаллаху таала, во соба ми е пунач, али ќе стигнем, иншаллаху таала. Ти е твоје, Бујро. Ја умми ма шанкалу сама ва мадија ва мал камар биджамалиха تتحدثون ولا را منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر Дурнете прекинала батерија Муамер, алали што ќе те прекинем, машала за глас и за све, али ти галиба позади тебе не пратиш да треба превод ми е да чуеме. Онда, Možeš šeh ja reći da kajem ti onda prevedi poštovanje možda. Dobro se ga, ako on može do kraja da isluša, ok, ali ja za svakoj tvoj pristav, reč i glas koji učiš, sam očekao prevod isto dojde, kao što nisi ga iskažu, ti korave, ovce, ti je ova sve. Tačno nisi iskažu, pred vreme kad će ni biti nam situacija što ne razbiram arapski jezik. A se tu je muha. Zna baterija da ćemo isto čitati. Idro, pa da čuje me prevod nešto od ova ilahe ako si joj razbrav, jer on krenav da ga uči u kompletu mašala i prijatno je za učin, ali on neka druga prilika kad će znam je malo što je značaj će go ostavim je cijela da ga izuči. Poštovani slušalci, preopterećena mreža, naglo poruke, naši gosti priključene, slušalci priključene i malo mreža je momentalno u obekstvu. Ja očekujem da pristigne i će uključi me naše gosti, prevodioci i izvođači ljahe. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. You lift me up high, you spread my wings and fly. Slušate Bambus Radio. Uvijek zajedno su vas. Okolo nas napor, sve je bjelo. Družena je emisija je na djelo. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول Ništa odgovorila. To što što sam rekao, zaista sam i osjećao. Nisam obraćao pažnju na njene osjećaje. Želio sam da napustim našu kuću i to što prije. Marljivo sam učio i dobio stipendiju za studiranje u Njemačku. Tako i bi. Otišao sam tamo, studirao, oženio se, kupio kuću, stekao djecu, nakon čega sam bio sretan i zadovoljan svojim životom. Prolazile su godine, a ja joj se nisam javljao. Međutim, jednog dana desilo se nešto jako čudno. Moja majka dođe da me posjeti jer me godinama nije vidjela, a svoj unučad nikada nije ni upoznala. Kada ju je moj mlađi sin ugledao na vratima, jako se prestrašio i pobjegao, jer je vidio ženu sa jednim okom, o čemu mu ja nikada nisam pričao. Izašao sam. Salam alaikum. Velikom salam, rahmetullahi ve berekatu. Znači, ne bilo problem vaše baterije, nego bilo kenas mreža. Samo da primime ja. Još našeg uvaženog gosta i onda se vraćame u emisija gdje se čujeme divna ilahija i ukratko naš ton majstor, upravo ne ukratko naš voditelj. Među vremenu prevod se snašao da čujeme malo, stvarno je za kraj. Ja bi svakav naš slušao se da vidjeti nasmijane, a ne rastužene za kraj, ali tako je to, dobro je kad će nešto razbereš i fino je da se družiš i uključiš. Uvaženi Idris Efendi, ja sam je zajedno. Salam alaikum, ne sam vas ti. Velikom selam, ja sam i ne znam da sam ja, jer pored volko vreme i volkove, volko družene i obaveze, će vidi me poslije kraj emisije, a sam ja, kad će se snajame na kedoma, či ide me pravo ili odzid vozit su naše društvo ja. Znači kraj čekaže, ne? Kraj čekaže sve kede. Momer, ajde da čujeme i vake, ti divno ga učiš ova ilahija, ali dobro bi bilo muha da kreneš, kao što sam rekao, pre nego da izgubi me veza, kao što sam rekao, znači da postigne prevodilac, s obzirom da ja malo često se prevodi se bavim i onda bi trebalo ti ja da se razbere. A malo međuvremeno, kao što sam rekao, divno je, divni prevod je, zato ja dobro bi bilo da i mi je, i naš slušalci ga razbere fino. Pa bismillah, bujro. Znate što ja bismillah ti si rekao, ali ja što rabotam, poleka, poleka. Pa svega, ja sam rekao ponaprije, ste, oba dvajca ste se isključili, ja ne znam zašto, ili da ne ste se dogovarali tamo, nemojte ni ste bili ovdje. Ako može i Grizović cijela da ga proučiš i da ga prevede, nije problem. Ako... Ili vi ste se isključili. Pa aj neka bilje na nas bi mreža ni ošla vidrovi. Ajde da čujeme kako, dogovorite se među sebe kad će ga čujeme, mi je bitno da čujeme. Askuş bölmeşte